الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Üçüncü esasın ikinci bölümünü okuyalım. Birinci bölümünü bitirdik. İkinci bölümüne geldik. Sayfa 32. Peygamberi delilleriyle bilmek bahsinde Muhammed İbni Abdülvahab diyor ki Allah subhanahu ve teala dinini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kemale erdirmiştir. Delil: bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğenip seçtim, diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerime yine Muhammedun Resulullah dediğimizde, Muhammed Allah'ın elçisidir dediğimizde, bu şahitliğin içerisini dolduran ayetlerden bir tanesi. Yani bir insan Peygamberimiz ile dinin kemale erdiğine inanmadığı müddetçe onun Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmiş olmaz. Bu da iki şekilde olur. Bir, buna itikad olarak itikad etmesi lazım. İki, amelleriyle de bunu göstermesi lazım. Yani bu şahitlik iki şekilde olacak demiştik. Hatırlarsanız şahitler, şahitlik İbn-i Kayyım demişti iki şekilde olur. Bir söz ile, bir de fiille. Yani sözle diyecek ki adam, ben inanıyorum ki din Muhammed aleyhissalatu vesselam ile kemale ermiştir diye. Fiille buna nasıl şahitlik edecek? Hiçbir bidate bulaşmayacak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bırakmış olduğu sünnetin üzerine yeni bir şey eklememiş olacak. Çünkü İmam Malik bunu daha iyi izah etmek için bir söz söylüyordu. İmam Malik diyordu ki, kim dinde bir yenilik çıkarırsa ve bunun da güzel olduğuna inanırsa, muhakkak ki Muhammed'in risalete hıyanet ettiğini iddia etmiştir. Kim dinde bir yenilik çıkarırsa ve bu yeniliğin de güzel olduğuna inanırsa, şüphesiz ki Muhammed'in risalete hıyanet ettiğini iddia etmiştir. Ne demek istiyor İmam Malik burada? Şunu demek istiyor. Yani İmam Malik diyor ki, şimdi din tamamlanmış. Din tamamlanmışsa peygamber bütün güzellikleri getirmiş demektir. Eğer sen buna inanıyorsan buna da inanman lazım. Şimdi sen peygamberin yapmadığı yeni bir şey yaptın diyelim. Bu peygamberin getirdiğinde yok. O zaman otomatikmen senin demen lazım ki bu peygamberin getirdiğinde yoksa bu din de değildir. Sen bu din değildir demeyi bir kenara bırak. Sen bir de bu yaptığına güzeldir diyorsun. Şimdi öyleyse peygamber risalete hıyanet etmiş. Yani Allah bu güzelliği ona emretmesini, ona emretmesine rağmen peygamber aleyhissalatü vesselam bu güzelliği insanlara ulaştırmamış, tebliğ etmemiş ve bununla da dinine, risaletine, görevine hıyanet etmiş demektir. Sen bunu dilinle söylemesen bile, hani fiille şahitlik dedik ya, senin fiillerin, senin amellerin, senin Resulullah aleyhissalatü vesselamın risalete hıyanet ettiğini göstermiş olur. Ondan dolayı mesela bu ayet, dinin kemale erdirilmesi meselesi, maalesef İslam ümmetine Allah Azze ve Celle'nin en büyük nimeti olmasına rağmen, İslam ümmetinin kendisinden en çok gafil olduğu nimetlerden bir tanesidir. Gafil oldukları için de bunun şükrünü eda edemiyorlar. Mesela bizden önceki milletlerin dini niye tahrif olmuş? Bizden önceki milletlerin dininin tahrif olmasının nedeni, çünkü Allah Azze ve Celle onların dinini kemale erdirmemiş. Yani son nokta konmadığı için, bir peygamber daha gelecek. İşte o bir peygamber gelecek beklentisi birilerinin dini tahrif etmesine neden olmuş. Hani Allah demedi ya, ben son noktayı koydum. Daha henüz peygamber gelecek. Arada bir şeyler var. İnsanlar da dine bir şeyler eklemişler. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselama bu ayet indiğinde ve Peygamberimiz son peygamber seçildiğinde, mesela Yahudinin biri, İmam Bukhari rivayet ediyor, Ömer radıyallahu anh'ın yanına geldi. Dedi ki, sizin kitabınızda öyle bir ayet var ki, o biz Yahudiler topluluğunun üzerine indirilmiş olsaydı biz o günü bayram edinirdik. Yani bir Yahudi mesela bu ayeti niye bayram edinsin? Hani ne alaka diye düşünsen, bundan dolayı. Çünkü Yahudi kıskanıyor. Bizim dinimiz niye tahrife uğradı diyor. Çünkü kemale erdirilmediği için. Gelenler bir şey ekledi. Fakat Allah Muhammed ile İslam dinini kemale erdirdiği için hiç kimse yeni bir şey ekleyemeyecek ona. Doğal olarak da dinleri tahrif olmayacak. Tabii bu Yahudinin hüsnü zannı. Yani Yahudi böyle düşünüyor. Yoksa Yahudiden daha Yahudi olanlar maalesef peygamberin dinini talan ettiler. O ayrı bir mesele. Ömer radıyallahu anh diyor ki, vallahi ben bu ayetin, yani bu ayetin nerede ve hangi gün indiğini çok iyi biliyorum. Yani Arefe'de ve Cuma gününde indi diyor. Yani Müslümanların iki bayramında beraber indi. Hem gün olarak da bayram, hem de mekan olarak da bayram. Yani şunu demek istiyor, sen merak etme. O bizim için de bayram olan bir ayettir. Yani hem ayet bayramdır, hem zamanı bayramdır, hem de mekanı bayramdır beraberinde diye. Fakat dediğimiz gibi insanlar bu ayet-i kerimenin içeriğine sözle şahitlik ediyorlar. Fakat fiilleriyle şahitlik etmiyorlar. Ve yeryüzünde var olan bid'atlerin çoğunun temelinde de İşte bu ayet-i kerimeyi tam olarak anlamama meselesi vardır diyebiliriz. Zaten ayet-i kerimeye dikkat ederseniz abiler, bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi de tamamladım. Yani dinin kemale ermesi Allah'ın en tamam, en beliğ olan nimetlerinden bir tanesidir demiş oluyor Allah Azze ve Celle. Ve bu kemal olan dinin adı da İslam'dır. Size din olarak da İslam'ı beğenip seçtim diye Allah Azze ve Celle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğinin delili Allah'ın şu ayetidir. Dedi ya Peygamberimiz 63 yaşında vefat etti, şimdi onun delilini söyleyecek. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler diyor Allah Azze ve Celle. Sonra muhakkak ki sizler kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız diye söylüyor. Bu bizim akidemizdir. Yani Allah Azze ve Celle Enbiya suresinde Peygamber'e diyor ki وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Biz senden önce hiçbir beşere uzun yaşam vermedik. Sen öldüğün halde onlar diri kalacaklarını mı, onlar uzun yaşayacaklarını mı zannediyorlar? Yani Allah Azze ve Celle şunu söylüyor, bunu müşriklere söylüyor Allah Azze ve Celle. Sen yeryüzünde benim en sevdiğim insansın, en çok değer verdiğim insansın. Buna rağmen senin canını alacağım da o müşriklere mi hayat vereceğim? Onlar mı senden sonra yaşayacaklar? Akabinde Allah Azze ve Celle diyor, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ Hiçbir nefis yoktur ki bütün nefisler mutlaka ölümü tadacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Bu neye cevaptır abiler? Bu Allah Azze ve Celle'nin hala bazı insanları diri tuttuğu ve bu diri tutulan insanların da insanların arasında gezdiği. Mesela bizim toplumda bir inanış vardır. Mesela belki duymuşsunuzdur, hani dilenciyi geri çevirme Hızır olabilir. Mesela meşhur işte dilencinin elini tut, eğer kemik yoksa yumuşaksa mesela şeydir, işte Hızır'dır gibi. Çünkü toplumda böyle bir akide var. Hızır yaşıyor. İlyas'ın da yaşadığını düşünüyorlar. Hatta bu çingenelerde Hıdır Ellez bayramı var. Hıdır, İlyas, Hıdır Ellez. İkisini birden yapıyorlar. Hıdır Ellez bayramı var. Şöyle inanıyorlar. Bunlar diridirler. Bunlar istedikleri gibi kainata tasarruf edebilirler. Ve ne zaman yardıma çağrılırlarsa da bunlar yardıma gelirler diye. Tabii biz ne diyoruz? Diyoruz ki bu mümkün değil. Allah peygambere bile sen ölüsün, sen öleceksin derken bunun dışındakilerin hayatta olması, bunun dışındakilerin yaşaması zaten mümkün değildir. Bir de burada geçen belki yine söylemiştim. Mesela bir Allahu alem Cübbeli Ahmet diye bir kitaptan bir şiir okuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam için söylüyor. Diyor ki o kabrinde diridir ve bütün diriler hayatını onun hayatından alırlar. Yani sanki hani Allah Azze ve Celle'nin ölüdür demesine inaden bunu söylüyor. Yani Allah Azze ve Celle diyor sen ölüsün. Yani hani ismini koyuyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. O da diyor ki o kabrinde diridir. Yani ayete karşılık ayet budur ha. Hani dine karşı din, ayete karşı ayet. Allah Azze ve Celle'nin ayetinin karşısında. Sen kabrinde dirisin ve bütün diriler de senin diriliğinden hayatını alır diye. Hem Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Allah'ın seviyesine çıkarıyor, o ayrı bir mesele. Hem de ayrıyeten Allah Azze ve Celle'nin ayetine açık bir şekilde muhalefet etmiş oluyor. Peygamber de ölmüştür, vefat etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Devam ediyor. Tüm insanlar öldükten sonra tekrar diriltileceklerdir. Çünkü Allah sizi topraktan yarattık. Yine oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi oradan çıkaracağız. Taha suresinde 55. ayet. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır. Nuh suresi 17-18. İnsanlar tekrar diriltildikten sonra hesaba çekilecek ve amellerinin karşılığı verilecektir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmuştur. Allah kötülük edenleri yaptıkları ile cezalandıracak. Güzel amellerde bulunanları ise daha güzeli ile mükafatlandıracaktır. Necm suresi 31. ayet. Kim öldükten sonra diriltilmeyi yalanlarsa o kişi kafir olur. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur. O kafir olanlar öldükten sonra kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki hayır, Rabbime andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre pek kolaydır diyor. Yani burada iki, yani burası genelde pek anlaşılmamış. Hani Muhammed bin Abdülvehhab bu kısmı buraya niye koydu? Hani ikinci esasa koyabilirdi mesela. Ama buraya niye koyduğunu pek şey yapamamışlar, anlamamışlar. Allahu alem. Birinci sebep, Peygamber aleyhissalatü vesselamın da her insan gibi öldüğünü ve tekrardan diriltileceğini vurgulamak için bunu söylemiş olabilir. İkinci olarak da yine Allahu alem diyerek söylüyorum. Peygamber bize kesin delillerle şeyi haber verdiğinden dolayı, tekrardan diriltilmeyi haber verdiğinden dolayı onu yalanlayan peygamberi yalanlamış olur. Peygamberi yalanlayan da kafir olmuş olur anlamında da vermiş olabilir. Allah en doğrusunu bilir. Allah, yine asli konumuza döndük tekrardan. Bütün rasulleri müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere göndermiştir. Buna delil ise Allahu Teala'nın şu ayetidir. Müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere peygamberler gönderdi ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 165. ayet. Bu abiler Allah Azze ve Celle'nin rahmetini, Allah Azze ve Celle'nin keremini gösterir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle zaten herkesten tevhid üzerine söz almıştır. Sonra bu tevhidi insanların fıtratına, sonra fıtratta onlara hatırlatması için kainatın dört bir tarafına yerleştirmiştir. Misal. Buna rağmen Allah Azze ve Celle insanları kıyamet gününde bununla yargılamıyor da göndermiş olduğu peygamberlerle Allah Azze ve Celle insanları yargılıyor. Mesela bu ayette özellikle dikkat edin. İnsanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın diye Allah peygamberleri göndermiştir. İnsanların Allah'a karşı peygamberlerden sonra bir bahaneleri olmasın diye. Şimdi bu konu, buna Risale-i Hüccet diyoruz. Risale-i Hüccet. Yani peygamber aleyhisselam, peygamberlerin hücceti. İnsanlara ulaştırmış oldukları hüccet. Maalesef günümüzde en çok saptırılan konulardan bir tanesi bu konu. Nasıl? Mesela adam diyor ki Allah peygamberi niye göndermiş? İşte insanlara hücceti ikame etsin diye. Demek ki bir insana hüccet ikame olmamış ise onun hakkında Allah'ın hükmünü söylemek doğru değildir. Bir yaklaşım tarzı bu. İsra suresindeki ayet, biz peygamber göndermedikçe bir kavme azap edecek değiliz. Mesela diyor Allah niye azap etmiyor? Peygamber göndermediği için. Demek ki bir insana Risale-i Hüccet ulaşmamışsa o insana Allah'ın hükmünü söylemek, ateşin ehli olduğunu söylemek bu doğru değildir diyorlar mesela. Oysa burada gözden kaçan çok ciddi bir nokta var. Çok ciddi bir nokta. Allah diyor ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir hücceti kalmamış. Peygamber gelmişse insanın hücceti kesilmiştir zaten. Yani bugün peygamber gelmiş mi? Mesela Allah Azze ve Celle diyor biz peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. Göndermiş mi Allah peygamber? O zaman bitmiş. Allah dilediğini o zaman azap edebilir. Çünkü peygamber beraberinde gelmiştir. Yani Risale-i Hüccet'ten kastedilen peygamberin getirdiği dinin tek tek herkese ulaşması değildir. Risale-i Hüccet'ten kastedilen peygamberin hüccetinin bulunmasıdır. Onu arayıp bulmak insanın üzerine düşen bir farzdır. Yoksa peygamberin üzerine tek tek gidip insanlara anlatmak peygambere farz değildir. Peygambere düşen getirdiği daveti ilan etmektir, ortaya yere koymaktır. Onu araştırmak, onu bulmak, onun gerekleriyle amel etmek o dönemde yaşayan insanların üzerine farz olan şeylerdendir. Kim risalet hücceti bulunduğu halde risalet hüccetinden yüz çevirir, onunla alakadar olmazsa kendi üzerine Allah'ın daha büyük bir hüccetini ikame etmiştir. Çünkü İslam dininden yüz çevirmiştir, irad etmiştir. Bu da zaten İslam dininde başlı başına bir küfür sebebidir diyelim. Devam ediyor. Diyor ki rasullerin ilki Nuh, sonuncuları ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Rasullerin ilkinin Nuh olduğunun delili Allah'ın şu buyruğudur. Nuh'a ve ondan sonraki bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi muhakkak sana da vahyettik. Şimdi biz biliyoruz ki Nuh'tan önce Adem aleyhisselam da var. Allah azze ve celle niye meseleyi Nuh'la başlatıyor? Çünkü Adem aleyhisselam nebidir. Yani kimseye gönderilmemiştir. Sadece kendi ailesinin içerisinde kalmıştır. Fakat insanları uyarı göreviyle gönderilen peygamber Nuh aleyhisselamdır. Onun için Allah sanki vahyi Nuh'tan başlatmış gibi devam ediyor. Hakeza mesela şefaat hadisinde işte kıyamet gününün o sıkıntılı anında insanlar diyor ki hadi gidelim peygamberlere de Allah'a karşı bize şefaatçi olsunlar. Allah azze ve celle şu sıkıntılarımızı gidersin. Önce Adem aleyhisselama geliyorlar. Ey Adem diyorlar şu içinde bulunduğumuz durumu görmüyor musun? İmam Bukhari rivayet ediyor bunu. Allah azze ve celle bize şefaatçi olsan da Allah sıkıntılarımızı kaldırsa. O da diyor ben ağaçtan yedim. Allah azze ve celle isyan ettim. Ondan dolayı böyle bir şey yapamam. Nuh aleyhisselama geliyorlar diyor peygamberimiz. Ey Nuh sen Resullerin ilkisin diyorlar. Allah'a şefaat etsen de Allah Azze ve Celle bizim bu durumumuzu giderse, o da diyor ki ben oğlum için Allah'a, yani sen bana oğlum için söz vermiştin dedim. Böyle bir yanlış yaptım. Ben Allah Azze ve Celle'den böyle bir şey isteyemem diye. Böyle ta en son zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar geliyorlar. Bu hadiste de Nuh Aleyhisselam'ın yanına gelenler açık bir şekilde ona diyorlar. Sen Resullerin ilkisin, ilk Resulsün diye söylüyorlar. Allah Nuh Aleyhisselam'dan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar tüm ümmetlere yalnızca Allah'a ibadet etmelerini emredip tağuta ibadet etmelerini yasaklayan bir Resul göndermiştir. Buna delil de Allah'ın şu buyruğudur. Andolsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah bütün kullarına tağutu inkar edip Allah'a iman etmeyi farz kılmıştır. İbn-i Kayyım, tağut, kulun kendisi hakkında haddi aştığı her türlü mabut, tabi olunan ya da itaat edilen varlıktır demiştir, diyor Muhammed İbn-i Abdülvehhab. Şimdi abiler, burayla alakalı biz birkaç tane madde söyleyeyim. Siz de beraberinde yazın inşallah bunları, bu maddeleri. Bir, Allah Azze ve Celle diyor, biz her kavme bu işi yapmaları için peygamber gönderdik. Yani biz buradan anlıyoruz ki Nahl Suresi 36. ayetteki mesele dinin aslıdır. Niye? Din aslıdır. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar her peygamberin istisnasız olarak kavimlerine anlattığı şey demek ki dinin aslıdır. Yani dinin üzerine bina edildiği şeydir. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle bunu her kavmin peygamberine emretmiştir. Tamam? Yani diyeceksiniz ki Allah'a ibadet ve tağuttan içtinap etme meselesi dinin aslıdır. Allah'a ibadet, tağuttan içtinap meselesi dinin aslıdır. Yetişemedin abi. Allah'a ibadet, tağutlardan içtinap dinin aslıdır. Sen bilirsin, yetişemeyenler için söylüyorum. Sen yetiştiysen sorun yok. Dinin aslıdır. Delili ise istisnasız her peygambere emredilmiş olmasıdır. Delili ise istisnasız her peygambere emredilmiş olmasıdır. İki ders önce bunu söylemiştim. İkinci maddeyi yine yazalım tekit olsun diye. La ilahe illallah kelimesinin tefsiridir bu ayet. Nereden çıkarmıştık bunu abiler? Çünkü demiştik ki bütün peygamberler la ilahe illallah'a kavimlerini davet ettiler. Eğer bunu da söylemişlerse demek ki bu da la ilahe illallah'ın bir açılımıdır. Değişik kelime olaraktan değişik bir versiyonudur dedik. Üç diyelim abiler. Allah Azze ve Celle tağuta karşı imanın esası olarak iki sorumluluk yüklemiştir. Bir, ona küfretmek. Zaten birazdan gelecek Bakara Suresi 256. ayet-i kerime, ona küfretmek. İki, ondan içtinab etmek. O da Nahl Suresi 36. ayet. Ona küfretmek. Kalem bitti. Ondan içtinab etmek. İçtinab etmek. Yazayım isterseniz abiler. Göremiyorsanız eğer. Yani veyahut da Arapça içtinab. İctinab. Tahtaya yazıyorum abiler. Küfretmek. Şimdi küfretmeyi açıklayacağız yani. Küfretmek nasıl olur? Onu açıklayacağız. Küfretmek. Lugat itibariyle bir şeyin üzerini örtmektir. Şer'i anlamı Muhammed İbni Abdülvehhab'ın bir sözünü aktarıyorum şu anda size. Yani lafzıyla söyleyeceğim. Bu söyleyeceğim söz Muhammed İbni Abdülvehhab'ın yani kitabımızın sahibinin başka bir risalesinde, tağutu inkar risalesinde söylediği bir sözdür. Tağuta küfretmenin sıfatı Allah'ın dışındakilere yapılan ibadetin batıl olduğuna itikad etmendir. Tağuta küfretmenin sıfatı, Allah'ın dışındakilere yapılan ibadetin batıl olduğuna itikad etmendir. Onu terk etmendir. Ona buğz etmendir. Onun ehlini tekfir etmen ve onlara düşmanlık etmendir. Onun ehlini tekfir etmen ve onlara düşmanlık etmendir. Yani Muhammed bin Abdülvahab diyor, bunları yapmadan tağuta küfretmiş olmazsın. Ona yapılan ibadetin batıl olduğuna itikad edeceksin. Ona buğz edeceksin. Onu terk edeceksin. Onun ehlini, yani ona kulluk edenleri tekfir edeceksin. Ve onları aynı zamanda düşman edineceksin, diyor Muhammed İbni Abdülvahab. Bu küfretmekle alakalı. İçtinab etmeyi yazalım şimdi. İçtinab etmekten kastımız, lügat olarak cemp kelimesinden geliyor. Cemp taraf demek. Yani içtinab kelimesinin aslı cemp. Arapçasını da yazıyorum. Cenbun. Köşe, taraf anlamında kullanıyor. Cemp. Meallerde zikredilen sakınmak veya uzaklaşmak kelimeleri sakınmak veya uzaklaşmak kelimeleri bu kelimeyi karşılamamaktadır. Karşılamamaktadır. Burada duralım abiler. Şimdi mesela meallere dikkat ettiğiniz zaman biz tağuttan sakınsınlar, tağuttan uzaklaşsınlar diye diyor mealler. Fakat bu kelimeyi karşılamıyor. Şimdi bu kelimenin anlamı çok geniş. Eğer Allah tağuttan uzaklaşmamızı isteseydi, Allah bize derdi ki mesela وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَبْتَعِدُوا الطَّاغُوتِ Tağuttan uzaklaşın diyebilirdi mesela. Uzaklaşmak kelimesinin karşılığı budur. Veya Allah sakınmamızı isteseydi فَحْزَرُوا الطَّاغُوتِ derdi. Hani tağuttan sakının. Fakat Allah Azze ve Celle diyor ki فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ Tağuttan içtinab edin. Şimdi tağuttan içtinab edin demek şu demek. Tağutu bir tarafa koyun, kendinizi de bir tarafa koyun. Yani sizinle onun arasında bir düşmanlık olsun. Hani birbirinize karşı taraflarda konumlanın diyor Allah Azze ve Celle. Onu hayatın bir tarafına, kendinizi hayatın bir tarafına koyun. Çünkü cemp kelimesi tarafı ifade ediyor. Taraf, köşe ifade ediyor. Yani tabiri caizse bir ringin iki köşesine dağılın. Hani o düşman olsun, siz de ona düşman olun. Şimdi tabii uzaklaşmak deyince bunu tam karşılamıyor. Sakınmak deyince de bunu tam karşılamıyor. Onun için istedim ki bunu size yazdırayım. Hani tam olarak ayetin bizden ne istediğini beraberinde anlamış olalım. Bu kelimenin karşıladığı anlam, tağutları hayatın bir tarafına, kendimizi de diğer tarafına koymaktır. Hayatın bir tarafına, kendimizi de bir tarafına koymaktır. Yani düşmanlık ve zıtlıktır. İçtinab kelimesinin şer'i manasında Şeyh Süleyman İbni Sahman'dan söyleyeceğim. Şeyh Süleyman İbni Sahman da Neş ulemasından. Süleyman İbni Sahman. Bu da Neş ulemalarından bir tanesi. Bu da içtinabın ne demek olduğunu bize söylüyor. Tağuttan, içtinaptan kastedilen ona buğz etmek, kalp ile düşmanlık etmek, kalp ile düşmanlık etmek, dil ile onu kötülemek, güç yetirdiğinde onu izale etmek ve ondan ayrılmaktır. Kim tağuttan içtinab ettiğini iddia eder? Kim tağuttan içtinab ettiğini iddia eder? bunları da yapmazsa doğru söylememiştir. Evet. Devam ediyoruz abiler. Burayla ilgili sorusu olan var mı? Şu yazdırdığım kısımla alakalı sorusu olan. Nasıl? Bunlar niye böyle yazmamışlar karşılığını? Çünkü onların döneminde böyle bir problem fazla yaşanmamış. Yani birinci mesele bu. Yani onların kendi yaşadıkları dönemde İslam hükmettiği için insanlara genelde bu tip konular çok fazla şey olmamış. Bu tip konular çok fazla gündem olmamış. Fakat sonradan gelenlerde bu tip problemler başlayınca, işte mesela bu Neş uleması bunlardan bazıları yavaş yavaş artık bu konuları tekrardan ihya etmeye başlamışlar beraberinde. Tağutlar oldukça fazladır ve ileri gelenleri 5 tanedir. İblis, kendisine ibadet edilen ve buna rıza gösteren, insanları kendisine ibadet etmeye çağıran, gayb ilminden bir şeyler bildiğini iddia eden, Allah'ın indirdiklerinden başkası ile hükmedenler. Yani Muhammed İbni Abdülvahab dikkat ederseniz diyor ki اَتَّوَغِيْتُ كَثِيرَةٌ وَرُؤُوسُهَا خَمْسَةٌ Tağutlar çoktur. Fakat onların başı 5 tanedir. Yani sadece bu 5 tane değildir tağut. Onu ifade etmek için. Tağut çok. Çünkü tağutun bir şeyi var. Bir kavramı, bir şeyi var. Tarifi var. Tağutun tarifi nedir? Normalde tağut Arap lügatında haddi aşan demektir. Yani haddi aşan her şeye biz çok rahat bir şekilde tağuttur diyebiliriz. Şeriatta ise tağuttan kastettiğimiz en geniş ve kapsayıcı tanım İbn-i Kayyım'ın tanımıdır. Çünkü İbn-i Kayyım'ın tanımı hem lügat anlamına uygundur, hem de şer'i anlamına uygundur, hem de bir diğer bütün tanımları kuşatıyor. Mesela İmam Mali'ye sormuşlar, demişler tağut nedir? Demiş tağut Allah'ın dışında ibadet edilen her şeydir. Misal. İşte İbn-i Ömer radıyallahu anh'a sormuşlar, tağut nedir? Demiş ki işte tağut misal şeytandır. Mesela bir başkasına sormuşlar, tağut nedir? Demiş tağut kahindir, tağut sihirbazdır mesela. Bunlar hepsi doğrudur ama bunlar tağutun fertleridir. Tağutun bizzat kendisi değildir. Yani tağut çok genel bir anlamdır. Bunlar onun altına giren şeylerdir. İbn-i Kayyım bunların hepsine bakmış. Demiş ki ben toparlayıcı bir tanım yapayım tağuta. İşte bu gördüğünüz kitaptaki tanımı yapmış. Tağut, kulun kendisi hakkında haddi aştığı her türlü mabut, tabi olunan ya da itaat edilen varlıktır. Şimdi Allah kul için her şeye bir sınır koymuş. Yani Allah Allah'tır. Kul da kuldur. Allah Azze ve Celle kulun önünde her meselede bir tane sınır koymuş. Kul ne ile bu sınırı aşarsa bu onun tağutlaştığı şeydir. Yani mesela ibadet konusunda Allah ne sınır koymuş? Demiş ki ibadet sadece Allah'a yapılır. Peygamber de dahil hiç kimseye ibadet yapılmaz. Biri tutup bir başkasına ibadet ettiği anda o sınırı aştığından, orada haddini aştığından dolayı o ibadet ettiği şey onun tağutu olmuş olur. Mesela itaat edilecek tek merci Allah ve Resulüdür mutlak anlamda. Biri Allah ve Rasulünün dışında itaat edilecek bir merci tayin ettiği anda mutlak onunla haddini aştığından dolayı o onun tağutu olmuş olur ila ahirehi. Onun için diyeceğiz ki biz tağut çoktur. Çünkü bunun tanımı bellidir. Haddi aşmaktır. Ve eski alimler tağutu fert fert tanımlamışlar. Mesela sihrin yaygın olduğu bir dönemde sormuşlar. Demişler tağut nedir adam? Demiş tağut sihirbazdır. Niye? Çünkü mülkü elinde bulunduran ve mülkte tasarruf eden tek varlık Allah Azze ve Celle'dir. Sihirbaz yaptığı sihirle neye kalkışmış oluyor? Haddini aşıyor. Yani mülkte tasarruf etmeye kalkıyor. Allah'ın ona koyduğu sınırı aşınca tağut olmuş oluyor. Şeytan, Allah'ın koyduğu bütün sınırları aşmıştır zaten. Yani hiçbir sınır bırakmamıştır. Bundan dolayı mesela şeytana tağut demişler. İşte çoğu alim Allah'ın dışında ibadet edilen şeyler tağuttur demiş misal. Niye? Çünkü ibadetin bir sınırı var. Mesela çoğuna sormuşlar tağut kimdir? Gaybı bildiğini iddia eden veya gaybı bildiği iddia edilendir demişler. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim baştan sona diyor ki gaybı Allah'tan başkası bilmez. Demek ki bilgi konusunda Allah bir sınır koymuş. Bilgi iki kısım. Hani meşhud olan bilgi, bilinen bilgi, şahit olunan bilgi. Bir de gaybın bilgisi. Görünmeyen, bilinmeyen bilgi. Adam ben gaybın bilgisini biliyorum dediği anda Allah Azze ve Celle'nin koyduğu çizgiyi aşmış olur. Doğal olarak da beraberinde tağut olmuş olur. Muhammed İbni Abdülvahab da bize en meşhur tağutları tanıtmış oldu böylece. Dedi ki bunlar en şey olanlardır, tağutlardır diye. Devam ediyorum abiler. Allah'tan başka ilah yoktur. Kelimesinin anlamı da işte budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakara 256'yı kastediyor. İşin başı İslam, direği namaz, zirve noktası da Allah yolunda cihad etmektir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Allah Muhammed'e, onun ehline ve ashabına selat ve selamlar eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bu kitabı yazana da, bu kitabın bizlere ulaşmasına vesile olanlara da, bu kitabı tercüme edip Türkçe'ye kazandıran Müslüman kardeşlerimize de Allah Azze ve Celle hepsinden razı olsun. Onları da bu necrinden mahrum etmesin, bizleri de bu necrinden mahrum etmesin. Allah okuduklarını anlayan, anladıklarını yaşayan ve yaşadıkları üzere can verenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Bu anlamda kitabımızı bitirmiş olduk. Yani Risalemiz bitmiş oldu. Tam istediğimiz gibi de olmuş oldu. Tam gününde zamanında bitirmiş olduk. İnşallah başka bir kitabı şerh etmeyi Allah Azze ve Celle bize nasip eder beraber. Benim kitapla alakalı söyleyeceğim bunlar. Tabii kitabın sonunda şöyle bir tavsiyede de bulunayım size. Neşr ulemasının kitapları artık Türkçe, iyi ciddi anlamda Türkçe'ye çevriliyor. Ve bu kitaplar gerçekten önemli kitaplar. Niye? Çünkü bizim yaşamış olduğumuz dönemin aynısını yaşamışlar. Bizim yaşamış olduğumuz dönemin aynı sorunlarını müşahede etmişler. Doğal olarak da anlattıkları sanki bizim kendi yaşadığımız dönemin ilacıymış gibi anlatıyorlar. Yani onlar da Osmanlı'nın tahakkümü altında yaşamışlar. İşte insanlar şirki tevhid diye, bidatleri de sünnet diye bildiği bir dönemde gelmişler. Ve Allah onlardan razı olsun, kınayıcının kınamasından korkmadan, insanların onları dışlamasından, harici demesinden, tekfirci demesinden çekinmeden üzerlerine düşen görevi yerine getirmişler. Ve bugün belki aradan 200 sene, 300 sene gibi bir zaman geçmesine rağmen hala tevhid ehli onların o bereketli amellerinden istifade ediyor. Mesela ben isterim birçoğunuz metin olarak tevhid risaleleri 1-2 diye bildiklerimizi ezberleseniz zarar etmezsiniz. Mesela tevhid, kitab-ı tevhidin Muhammed İbni Abdülvahab'ın bir şerhi Türkçe'ye kazandırıldı. Muhtemelen biliyorsunuzdur. Fethül Mecid adında Polen yayınları tercümesini yaptı. O da şeyhin torunlarından birinin kitabıdır. Muhammed İbni Abdülvahab'ın. Gerçi kitabın üzerinde yanlış isim yazıyor. Yani kitabın üstünde yazan yazar, kitabın yazarı değil normalde. Şu an hatırlamıyorum. Ben cezaevinde görmüştüm. Ne yazıyor üstünde? Yok. O iki ciltlik şey olan. O Guraba'nınki değil. Polen yayınlarınınkini. Tamam. O Muhammed İbni Abdülvahab'ın ismidir normalde. Hani Muhammed İbni Abdülvahab'ı insanlar sevmediği için genelde onun künyesini kullanıyorlar. Hani gerçek nasıl? Tabii tabii onun. Aslı onun, şerhi onun değil. Şerhi de torunlarından birine ait. Şerheden yine Neşr ulemasından bir tanesi. İşte bu kitapları şey yapıp bunlardan istifade edebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi yani kitapların içerisindeki birçok konu bizim kendi yaşadığımız güncel konulara değinen konular. Allah Azze ve Celle mekanlarını cennet eylesin. Buyur abi. Nasıl? Tam anlamadım. Net söylesen. Onu anladım. Neyi kastettiğini anlamadım. Şöyle. Şimdi normalde, bak şöyle buna dikkat edin. Bu mühim bir konu. Şimdi mesela normalde Allah Azze ve Celle böyle söylüyor. Yani buna o da gider. Hani normalde bu ayet-i kerimenin kapsamına o da gider. Yani demek ki bir insan şirk konusunda bile eğer peygambere ona gönderilmemişse o zaman o insan şeydir. Diyelim ki ona hüccet kaim olmamıştır gider. Fakat insanların gözden kaçırdığı bir mesele var. Bak Allah diyor ki biz her kavme gönderdik. Bunun istisnası yok. Yani bu faraza bir şey. Hani yoksa Allah Azze ve Celle mesela başka bir ayette Allah diyor وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى فِيهَا نَزِيرٍ. Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda uyarıcı geçmiştir diyor Allah Azze ve Celle. Yani hiçbir ümmet yoktur ki onda mutlaka uyarıcı geçmiştir diye. İnsanlar bu ayetleri niye yanlış anlıyorlar? Şundan. Peygamberin tek tek her insana geleceği bir defa nasıl olmuşsa tasavvurlarına oturmuş. Doğal olaraktan diyor adam peygamberin risaletini duymamışsa misal o zaman bu ayet-i kerimenin kapsamına girmez. Yani Allah böyle söylüyor ama peygamberleri göndermek suretiyle de zaten hücceti ikame etmiş ve şeyi kaldırmıştır insanların üzerinde. Mesela örnek veriyorum. Peygamberle İsa Aleyhisselam'ın arasında 600 senelik bir dönem var. Doğru mu? Şimdi biz mesela orada bir peygamberin şahsı yok. Ama insanlar peygamberin ismini de olsa duymuşlar. Peygamberin ismini duymak bile hüccetin ikame olması için yeterlidir. Yani mesela Zeyd ibn Amr ibn Nüfeyl ne üzerine yollara düştü? İbrahim Aleyhisselam'ın daveti. Nedir bu İbrahim'in dini? Mesela dedi ve çıktı yollara düştü. Misal. Ama yollara düşmeyen, bunu araştırmayan, bunun üzerine bir şeyler yapmayan insanlara gelince böyle bir dönem de hiç olmamış. Yani peygamberin isminin bilinmediği, peygamberin davetinin insanlar tarafından duyulmadığı bir dönem hiç olmamış. Tabii. Zaten sonradan gelen alimlerin çoğu şöyle bir kayıt getirmiş. Allah'ın dışında ibadet edilen ve bu ibadete de razı olan diye. Niye? Çünkü demiş mesela İsa'ya da ibadet edilmiş. Fakat İsa tağut değildir çünkü bundan razı değildir. Bir grup alim de buna itiraz etmiş. Demiş ki bu kaydı getirmeye gerek yok. Çünkü onun taptığı İsa'yla bizim inandığımız İsa aynı İsa değil ki. Hani geçen derste bir şey anlattım. Mesela o Allah diyor. Bizim inandığımız Allah'la onun inandığı Allah aynı Allah değil ki. O kendi kafasında tasavvur ettiği bir Allah'a tapıyor. Biz ise alemlerin Rabbi olan Allah'a tapıyoruz. Misal. Ama bazıları demiş olsun. Yani bu yine lafzın yanlış anlaşılmasına neden olur. Ondan dolayı biz yine وَهُوَ رَادٍ O da bundan razıdır. Kaydını şeye getirelim demişler. Tanıma getirelim demişler. Tamam. Aynen öyle. Bir şey mi soracaktınız abi? Bunlar aynı ya. Şimdi dünya, bak zaten şunu hiç unutmayın. Alimlerin tartıştığı tek konu ahiret hükmüdür. Dünya hükmünde şirk koşan bir insanın müşrik olduğu konusunda alimler arasında ihtilaf yok. Yani mesela İbn-i Kayyım şeyi anlatırken, insanların tabakalarını anlatırken Tarikul Hicretin kitabında iki hicret yolu diye Türkçe'ye de çevrilmiş. 17. tabakada fetret ehlinden de olsa ölenlerin dünya hükmünde müşrik olduğunda icma olduğunu söylüyor. Yani bir adam küfür üzere ölmüşse, o adam müşriktir. Yani ister peygamber görsün, ister görmesin. Tartışılan konu ne? Tartışılan konu ahiret konusu. Yani ahirette Allah bunlara nasıl muamele edecek? Hani hikmet. Olur. Tabi. Allah Azze ve Celle onların da mesela hatta İbn-i Kayyım diyor eğer bunlar muanit kafir değillerse cahil kafirdirler. Yani hani inat, hani herkes inat edecek kafir olacak diye bir şey yok. Muanit değilse de şeydir. Şeyh Muhammed İbn-i Abdülvahab'ın iki tane çocuğuna soruyorlar. Diyorlar ki bu davet zuhur etmeden önce ölen insanların durumu nedir? Yani hani bu davet Muhammed İbn-i Abdülvahab'ın daveti zuhur etmeden önce onlar da diyorlar ki şirk ile dinlenen ve bunun üzerine ölen insanların namazı kılınmaz. İstiğfar edilmez. Onlar hakkında sadece kıyamet hükümleri Allah'a bırakılır. Hani bilmiyoruz. Hüccet kaim olmuşsa Allah Azze ve Celle onları ateşe koyacak. Hüccet kaim olmamış ise eğer Allah Azze ve Celle onları imtihan edecek. Yine cennete koymayacak. Yani imtihan edecek. İmtihanı geçerlerse cennete gidecekler. İmtihanı geçmezlerse tekrardan cehenneme gidecekler diye. Onun için dünyada yani şu mesela bir adam Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorsa Müslümanların üzerine farz olan zahire göre hükmetmektir. Herkesi ızhar ettiği amel ile yargılamaktır. Ama adama hüccet kaim olmuş mudur, olmamış mıdır? Ona karar verecek olan kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'dir. Ama bize düşen dünya hükmünde ne görmüşsek onunla insanlara muamele etmemizdir. İnsanlara görünenle muamele etmeme hakkına sahip olan kimlerdir? Bir tek peygamberlerdir. Niye? Onlara da vahiy indiğinden dolayı. Yani şimdi mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam örnek veriyorum. Adamın biriyle konuşuyor. Diyor ki ben sana devemi sattım. Adam diyor ki satmadın. Şahit getir diyor peygambere. Peygamber de şahit çağırıyor. Şimdi birine desen ki peygamber böyle bir şey yaptı. O da dese ki ben inanmıyorum. Peygamber şahit getirsin. Tereddüt etmeden bunu tekfir edersin. Doğru mu? Tereddüt etmeden tekfir edersin. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıyor. Niye? Çünkü ona vahiy geliyor. İnsanların içini de dışını da çok iyi biliyor Aleyhisselatü Vesselam. İnsanlar bunu yanlış anlayınca Ömer radıyallahu anh peygamberin vefatından sonra hutbeye çıkıyor. Ey insanlar diyor. Kim bize neyi ızhar ederse ona onun ile muamele ederiz. Çünkü vahiy kesilmiştir. Bak bu ifadeye çok dikkat edin ha. Çünkü vahiy kesilmiştir. Vahiy döneminde insanlar vahiy ile yargılanırlardı. Fakat şimdi insanlar ızhar ettikleriyle yargılanırlar diye. Kim bize iyilik ızhar ederse iyilik görür. Kim de bize kötülük ızhar ederse, içinin iyi olduğunu iddia etse bile bizden kötülük görür dedi Ömer radıyallahu anh. Yani peygamberin sahabesi bile peygamber vefat edince mesele bitmiştir dedi. Artık vahiy ile yargılanma dönemi, insanların içinden ne geçirdikleri dönemi son bulmuştur. Herkese zahiriyle hükmederiz diye. Şu anda da öyle. Yani bir adam Allah azze ve celle'ye şirk koşuyorsa, niye koşuyor, hangi sebep, bu benim sorunum değil. Yani benim üzerime iki sorumluluk var. Bir, şirkten ve ehlinden teberri etmek. Sonra onları İslam'a davet etmek. İki sorumluluk var benim üzerime. Ben bunları yerine getiririm. Ama kıyamet gününde Allah azze ve celle nasıl muamele eder? O alemlerin Rabbi olan Allah'a kalmış. Onun bileceği bir şeydir. Evet. Dediğimiz gibi Allah azze ve celle bizleri bu kitaptan istifade eden kullarından eylesin. Vâhiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.